صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامن برکاتہ عالیہ کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری مناجات پیش کر رہا ہوں. اب تمام اسلامی بھائی مل کر اس مناجات میں شامل ہو جائیں, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قلب ساقی میں بدل یا خدا لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، رجب کی پہلی یعنی چاند رات۔ 2، 15 شعبان کی رات یعنی شب براءت۔ 3، جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات۔ 4، عید الفطر کی چاند رات۔ 5، عید الاضحیٰ کی یعنی ذو الحجہ کی 10ویں رات۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالی اسے داخلی جنت فرمائے گا۔ نمبر 1، رجب کی پہلی رات، کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔ 2، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب براءت، کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ 3 اور 4، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی یعنی 9 اور 10 ذو الحجہ کی درمیانی شب کی راتیں، کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے۔ عیدین کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ 5، اور شب عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب، کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دین متین نے کس قدر پیارا درس دیا، عظیم رات آتی ہے تو اس رات کی عظمت میں عبادت کرنے والوں کے لیے خصوصی ثواب کی بشارتیں بیان کی گئیں، اور راتوں کی دنوں کی اہمیت کو کس انداز سے مزین کیا گیا کہ راتوں میں عبادت کی ترغیب اور دن میں روزے کی رغبت ڈالی گئی۔ تو عنقریب ایک بڑی رات ہمارے درمیان آنے والی ہے اور وہ رجب کی پہلی رات ہے، اس رات کو عبادت میں گزاریے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو راہ خدا عزوجل میں سفر کر گزاریے، ورنہ عشاء و فجر کی نماز با جماعت پڑھیے اور ساری رات عبادت کا ثواب کے حقدار بنیے، ساری رات کی عبادت کے ثواب کے حقدار بنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین سرور کونین، نبی الحرمین، سید الثقلین، امام القبلتین، صاحب قابہ قوسین، نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے۔ اور دوسرے دن کا روزہ دو سالوں کا اور تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ ایک ماہ کا کفارہ ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو رجب المرجب میں مکمل روزے رکھیے، ورنہ اس میں چیدہ چیدہ روزے تو ضرور رکھنے چاہیے، یکم رجب المرجب کو بھی روزے رکھنے چاہیے، ساتھ ہی ساتھ بعض ایام ماہ حرام کے ایسے ہیں کہ جن میں روزے کی خصوصی فضیلت بھی آئی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار شہنشاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار بھی اذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے ماہ حرام میں تین دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یعنی سنیچر کا روزہ رکھا، اس کے لیے 200 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ماہ حرام سے مراد یہی چار ماہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ہیں۔ ان چاروں مہینوں میں سے جس ماہ میں بھی بیان کردہ تینوں دن کون کون سے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ 2 سال کی عبادت، غالباً میں نے جملہ غلط کہہ دیا تھا، 2 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قاضی رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ کفن کی واپسی مع رجب کی بہاریں حاصل فرمائے۔ اس میں ان روایات کے ساتھ ساتھ مزید بیچ بونے کا مہینہ، مکتوب اتار، نورانی پہاڑ، رجب کے کنڈوں کا بیان بھی موجود ہے۔ آج ہی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے، اور اگر آپ مکتبۃ المدینہ کے قریب نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر سرچ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو رسالہ مل جائے گا، ڈاؤن لوڈ کیجئے، پرنٹ آؤٹ کیجئے، تقسیم کیجئے اور اپنے لیے ثواب کا عظیم خزانہ جمع کرنے کی کوشش فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدی علی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام اسلامی بھائی رضائے الہی عز و جل اور حصول ثواب کی نیت سے اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، فریاد ہے نفس کی بدی سے، فریاد نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے بندے پہ تیرے نفس ہو گیا موہی، اللہ کرنا لگ میری پھر سو آز کا اللہ کے نبی سے اللہ کے اپنے ناتوانوں کی خبر آقا سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے فریاد رس کی بدی سے فریاد رس کی بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ خود گرا ہو اللہ تو میں خود گرا ہو اللہ تو میں خود گرا ہو اللہ تو میں خود گرا ہو اپنی ناری سے کروں تجھے سے اپنی ناری سے کروں تجھے سے اللہ تو میں خود گرا ہوں اللہ تو میں خود گرا دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت دیجئے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا اللہ تو میں خود گرا ہوں اللہ تو میں خود گرا ہوں اللہ تو میں خود گرا ہوں اپنی نالی سے کروں تجھے سے اپنی نالی سے کروں تجھے سے فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے تو نے ہی تو کیا خدا سے نادم تو نے ہی تو کیا خدا نادم تو نے یہ کیا خجل نبی سے اور کیسے آقا کا حکم تالا کیسے آقا کا حکم تالا کیسے تیری خود سری سے کیسے آقا کا حکم تالا کیسے آقا کا حکم تالا اس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے ہر گھڑی ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے کیسے آقا کا حکم تالا کیسے آقا کا حکم تالا جن کے لب کے رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہے آنے ہوں میں حاضر تیری چاکری کے لیے کیسے آقا کا حکم تالا کیسے آقا جو نہ بھولا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کیسے آقا کا حکم تالا کیسے آقا کا حکم تالا ہم مر مٹے تیری خود سری سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے ہم خاک میں مل چکے ہیں کب کے نکلا نہ غبار تیرے جی سے نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا ہے میری جان کے کھانے والے نفس یہ کیا ظلم ہے جب ریتے تازہ ظلم ہے نہ دعا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ ہم خاک میں مل چکے ہیں کب کے نکلا نہ ہو بار تیرے جی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بلدی سے کثرت بھر مار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے مجرموں کے واسطے تو رب شولہ بار ہے ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے اللہ اللہ نبی سے اللہ ہم کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے ہے پشت پناہ ہے غوث اعظم کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی عادتیں بھی بدماس ہم یا الہی ایسی عام بدماس ہم یا پر فاطمہ یا چار